सुथरी सी छोरी मन झाला देरी थी वा सुथरी सी छोरी मन झाला देरी थी थी उम्र कति नादा थी उम्र कति नादा जो बन घणा लेरी थी वा सुथरी सी छोरी मन झाला देरी थी वा सुथरी सी छोरी मन झाला देरी थी मेले की भीड़ मैं समझ नहीं पाया जब देखा मुड़के ने पाछे उसने पाया मेले की भीड़ मैं समझ नहीं पाया जब मुड़के देखा ने पाछे उसने पाया वा पाछे ने आके मेरा धक्का देरी थी वा सुथरी सी छोरी मन झाला देरी थी वा सुथरी सी छोरी मन झाला देरी थी यूं मटक मटक के ने मेले में डोलना तेरा सब कह सामने ने आके यूं बोलना यूं मटक मटक के ने मेले में डोलना तेरा सब कह सामने ने आके यूं बोलना तेरे साथ चलूंगी मैं न्योतायो देरी थी वा सुथरी सी छोरी मन झाला देरी थी वा सुथरी सी छोरी मन झाला देरी थी गोरी से नाम मेरा तेरा गुजर वीर से बचपन का प्यार तेरा तू क्यों कन्फ्यूज से गोरी से नाम मेरा तेरा गुजर वीर से बचपन का प्यार तेरा तू क्यों कन्फ्यूज से स्टोरी बचपन की वा मने बता रही थी वा सुथरी सी छोरी मन झाला देरी थी वा सुथरी सी छोरी मन झाला देरी थी।